MediaExpert.pl. MediaExpert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Nie ma powodu do wykupywania towaru ze sklepów, mówi minister rozwoju. O rządowej ustawie dotyczącej przeniesienia pieniędzy z OFE na IKE lub do ZUS dyskutowali senatorowie. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadził minister zdrowia. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. W Polsce zmarła kobieta zakażona patogenem. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza specjalne uprawnienia, które daje ministrowi zdrowia ustawa o chorobach zakaźnych. Może on między innymi czasowo zakazać lub ograniczyć przemieszczanie się osób, obrót określonymi produktami oraz ograniczyć funkcjonowanie niektórych instytucji i zakładów pracy, wyjaśniał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nikt nie planuje zamykania miast, nikt nie planuje ograniczenia przemieszczania się. Rozważamy i analizujemy ograniczenie zgromadzeń, wszelakich zgromadzeń. Szef resortu zdrowia zapowiedział też, że niektóre szpitale zostaną przekształcone na zakaźne i będą przyjmować tylko osoby zakażone koronawirusem. W każdym województwie co najmniej jeden na dzień dzisiejszy szpital jednoimienny zakaźny. Szpital, który ma możliwość hospitalizacji chorych zakażonych koronawirusem, który ma możliwość leczenia tych chorych. Szpitale te mają być w gotowości już od poniedziałku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nie ma powodu do wykupywania towaru ze sklepów, mówi minister rozwoju. Jadwiga Emilewicz spotkała się z przedstawicielami branży spożywczej. Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie, a zakłady są w stanie produkować i dostarczać wszystkie potrzebne towary, zaznacza minister. Nie ma potrzeby, abyśmy robili nadmiarowe zakupy. Robimy ich w ostatnich latach zdecydowanie za dużo, o czym jak wiemy następnie wyrzucamy to jedzenie. W tym przypadku nie ma powodu do tego, aby się w sposób nadmierny, gwałtowny zaopatrywać. Ja wczoraj byłam już w kontakcie telefonicznym z prezesami, producentami, największymi producentami żywności w Polsce. Sprawdzaliśmy cały łańcuch dostaw od produkcji do sklepu i dziś z całą mocą i pewnością przekonujemy Państwa, że ten łańcuch jest bezpieczny. W Brukseli do końca marca odbędą się tylko te najważniejsze z narad unijnych ministrów. Decyzję ogłosili przewodniczący Komisji i Rady Europejskiej oraz premier Chorwacji, kierującej w tym półroczu pracami wspólnoty. Unijni liderzy uznali, że proces decyzyjny musi być kontynuowany, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i złagodzić jego negatywny wpływ na europejskie gospodarki. Ale zastrzegli, że funkcjonowanie w unijnych instytucjach musi być dostosowane do obecnej sytuacji. Dlatego do końca marca zorganizowane będą tylko te najistotniejsze narady. A to oznacza, że w tym miesiącu spotkają się jedynie unijni ministrowie spraw wewnętrznych, finansów, spraw zagranicznych i ministrowie do spraw europejskich. A 26 i 27 marca odbędzie się zgodnie z planem unijny szczyt z udziałem europejskich przywódców. Pozostałe narady ministerialne, spotkania ekspertów, grup roboczych w Brukseli zostały albo odwołane, albo będą organizowane tele- lub wideokonferencje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje kitesurfer, którego znaleziono przy brzegu Bałtyku na wysokości Białogóry. Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować, poinformował Rafał Gek, rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Okoliczności wypadku zbadają policja i prokuratura. W morzu pływało 8 kitesurferów. Uczestnicy wyprawy po powrocie na brzeg zorientowali się, że nie ma jednego z nich. Nieprzytomnego mężczyznę znaleziono po około 2 godzinach poszukiwań. W Warszawie pirat drogowy potrącił policjantkę. Drugi funkcjonariusz oddał w kierunku uciekającego kilka strzałów. Wydarzyło się to po kolizji w pobliżu ulicy Wołoskiej. Kobiecie nic poważnego się nie stało. Trwają poszukiwania kierowcy. O zdarzeniu została poinformowana prokuratura. O rządowej ustawie dotyczącej przeniesienia pieniędzy z OFE na IKE lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dyskutowali senatorowie. Chodzi o sprywatyzowanie środków zgromadzonych przez Polaków w ramach OFE, przypomniał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Polakom to wiele lat temu obiecano, zakwestionowano to i my chcemy wywiązać się z zdania, które dano w 1999 roku. Środki zgromadzone na OFE miały być środkami prywatnymi. Niestety w 2014 roku połowę tych środków zabrano i my chcemy uniemożliwić, aby tą pozostałą część, pozostałą połowę już nikt nie zabrał. I z ustawy wynika podstawowa informacja dla obywateli, dla 15 milionów Polaków, że z dniem 27 listopada staną się właścicielami tych środków. Nikt już tych środków nie będzie mógł zabrać. Ustawa zakłada 2 miesiące na podjęcie decyzji, czy pieniądze z OFE przeniesiemy do IKE, czy do ZUS. Przepisy mają zacząć obowiązywać od czerwca. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki. To koniec skoków narciarskich w tym sezonie. Epidemia koronawirusa i w tym przypadku pokrzyżowała plany. Kończące sezon konkursy Pucharu Świata w Trondheim i Vikersund zostały odwołane, a przyszłotygodniowe mistrzostwa w lotach w Planicy przeniesiono na przyszły sezon. Kryształową kulę zdobył Austriak Stefan Kraft, czwarte miejsca Dawida Kubackiego, a piąte Kamila Stocha, który wygrał turniej Row Air. To był niezły sezon, przyznał Adam Małysz. Mimo tam zlotów i upadków wygraliśmy prawie wszystkie najważniejsze imprezy i to jest bardzo ważne. Kolejny sezon rozpoczniemy, jak tylko gdzieś tam sytuacja zostanie opanowana. No i będziemy przygotowywać się do kolejnego sezonu, żeby znów przyspojrzeć chyba wielu radosnych chwil naszym kibicom, ale też i sobie za ciężką pracę. Skoczkowie i sztab martwili się o problemy z powrotem do kraju. Niesłusznie przylecą samolotem prezydenckim. Dodam, że wśród pań skoczkiń w Pucharze Świata triumfowała Norweszka Marena Lundby, Dikinga Raida 28. Skoczkowie kończą skakanie, piłkarze będą dalej kopać. Tak zdecydował zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, a tłumaczy wiceprezes Eugeniusz Nowak. Pierwsze trzy klasy rozgrywkowe będą rozgrywały swoje mecze zgodnie z terminarzem bez udziału publiczności. Natomiast jeżeli chodzi o mecze trzecioligowe i niższych klas rozgrywkowych, w tym oczywiście młodzieżowych, kobiecych, futsal, tam podjęliśmy decyzję, że następuje zawieszenie rozgrywek do dnia 29 marca. No i po tym okresie zobaczymy, co się będzie działo. Nie w smak ta decyzja Kubie Łoszczykowskiemu. Reprezentant Polski piłkarz Wisły Kraków zaapelował do PZPN-u za pośrednictwem mediów społecznościowych o zawieszenie rozgrywek na kilka tygodni. Działo się dzisiaj w Lidze Europy. 6 z 8 meczów 1/8 finału odbyło się. Między innymi Basaksehir wygrał z FC Kopenhaga 1-0, Eintracht Frankfurt przegrał z FC Basel 0-3, a LASK Linz aż 0-5 z Manchesterem United. Do tego porażka Rangersów 1-3 z Bayerem Leverkusen. Grają piłkarze, grali także siatkarze plażowi i to z dobrym skutkiem. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl awansowali do finału turnieju World Tour w Dosze. Nie pograją za to piłkarze w finałowym turnieju Pucharu Polski, który miał się odbyć w katowickim Spodku. Zawody odwołane. Wciąż nie wiadomo, czy według planu ruszy nowy sezon Formuły 1. Z Australii docierają sprzeczne informacje. Wiadomo, że z pierwszego wyścigu wycofał się zespół McLarena. U jednego z pracowników teamu wykryto koronawirusa. Podobno Melbourne już opuścili kierowcy Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel. A w rajdach pojadą, a jakże w Meksyku. Na miejscu jest także nasza załoga, czyli Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Wspaniale jest zaczynać Mistrzostwa Świata od rundy w Meksyku. Jesteśmy po odcinku testowym oficjalnym, na którym sprawdziliśmy samochód. Jak zwykle wszystko działa bardzo dobrze. Będziemy dziś wieczorem sprawdzać już w boju pierwszy i drugi odcinek, tak zwane City Stage. Mnóstwo ludzi, którzy dopingują każdą załogę, ale już czujemy to wsparcie z Polski zwłaszcza. Start tuż po 3:00 w nocy czasu polskiego, a kolejny sport w trójce. Jutro o 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed silnym wiatrem w całej Polsce ostrzegają synoptycy. Alerty obowiązują do jutrzejszego wieczora. W nocy przelotne opady na północy i w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, na Podkarpaciu możliwe burze. Piątek pochmurny, może przelotnie padać, a gdzieniegdzie krupa śnieżna. Po południu może zagrzmieć, na termometrach od 5 stopni na północy do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Thank you.

jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Passant. Piosenka Deus Ex Machina to była ostatnia piosenka, którą mama napisała w swoim życiu i zostawiła ją na papierze wkręconą w maszynę. Kiedy odwoziłam ją do szpitala po raz ostatni, znaczy no nie wiedziałam, że to będzie ostatni raz, choć oczywiście przeczuwałam najgorsze i mama też przeczuwała najgorsze, to po prostu widziałam, że ona jak mentalnie stara się przygotować na to, że być może to jest już ta ostatnia podróż, z której nie wróci do domu. I zauważyłam, że na biurku stoi maszyna do pisania, ta słynna maszyna, którą właśnie można sobie pooglądać w cyfrowym archiwum Agnieszki Osieckiej, którą dostała od Marka Chłaski, i że jest w niej wkręcony jakiś tekst. I ja naiwnie sobie pomyślałam, że to dobrze, że właśnie mama jeszcze pracuje i że ma tutaj coś rozgrzebane, będzie się starała wrócić do pracy, i oczywiście nie przeczytałam tego tekstu. No i później po kilku dniach, jak wróciłam do mieszkania, wszyscy wiemy, że to jest po prostu straszny moment i wielu z nas nie może się odczepić od tego wspomnienia. Ono mi ciągle towarzyszy, te pierwsze chwile w pustym domu mamy. I zobaczyłam ten tekst właśnie wkręcony w maszynę i no, pomyślałam sobie właśnie, że jest to tak jakby zaplanowane ewidentnie przygotowanie się do odejścia. I jest to tekst, który bezpośrednio traktuje o odchodzeniu, o śmierci i o chorobie. To słowo rozpoznanie, tam często używane przez lekarzy, jest w tym tekście. Daj mi, Panie, rozpoznanie, bym wiedziała, co jest co. Czy mam wszystko mówić mamie, czy zachować to? Deus ex machina. To i to, ta i ta. Deus ex machina, Deus ex machina, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, kim ja jestem, kim, ach, kim. Czy mam zostać leśnym drwalem, czy z wojskami iść na Rzym? To i to, ta i ta. Deus ex machina, Deus ex machina. To i to, ta i ta. Deus ex machina, Deus ex machina, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy ja z dobrych, czy ze złych. Czy to Twoje jest rozdanie, czy mam karty w rękach swych. To i to. Deus ex machina, Deus ex machina. To i to, ta i ta. Deus ex machina, Deus ex machina, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy mam oddać się na zło, czy dostał się tęgielanie, jeszcze nie pchać się na prom. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy szaleństwo jest tuż, tuż. Czy to Ty śpiał, Panie, w pranie, żeby nie żałować róż. To i to, ta i ta. Deus ex machina. To i to, ta i ta. Deus ex machina, Deus ex machina, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy zaryczy ranny łoś. Kiedy przyjdzie już konanie, czy zapali światło ktoś. To i to, ta i ta. Deus ex machina. To i to, ta i ta. Deus Ex Machina. Tekst, jak Państwo słyszeli, Agnieszka Osiecka zostawiła wkręcony w tę słynną maszynę do pisania. 7 marca minęły 23 lata od jej śmierci. Być może Państwo już słyszeli, że Piotr Bukartyk pracuje nad nową płytą. Krzywdę zrobiłbyś, umiesz milczeć, mam nadzieję. Każdy w życiu dźwiga jakiś krzyż. Ten twój wcale ciężki nie jest. Lodów ile chcesz. I te Adidasy nowe. Wszystko to by mogło zniknąć, wiesz. Pomyśl, zanim komuś powiesz. zapowiedź nowej płyty Piotra Bukartyka, no i piosenka też w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. No a dzisiaj jest ta noc z czwartku na piątek, kiedy powstawały nowe piosenki Piotra Bukartyka, które w piątkowy poranek mogli Państwo usłyszeć. Rozmawiałem dzisiaj z Piotrem i mówi, że czegoś mu będzie brakowało. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W ostatniej szufladzie zacząłem przedstawiać Państwu nagrania, które zrobiłem 2 grudnia 2019 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie podczas spektaklu poetycko-muzycznego Z piekła do piekła. Aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie przy współudziale Mirosława Czyżykiewicza i Mariusza Lubomskiego zaśpiewali 30 utworów Jacka Kaczmarskiego. Po zakończeniu spektaklu nagrałem rozmowę z jego reżyserem Adamem Opatowiczem. Oto jej pierwszy fragment. To jest chyba, powiedziałbym, kwestia konsekwencji pewnych przypadków, które okazuje się nie są jakimiś przypadkami, tylko wytwarzają pewien swoisty ciąg, jakąś linię narracyjną. Nizało się to po prostu od piosenki do piosenki i w pewnym momencie powstawała aura, klimat, pojawił się Wyspiański, pojawiły się odniesienia historyczne, dalsze, bliższe. Wszystko to się zaczęło układać jak kostka Rubika, chociaż może ten Rubik tu najmniej pasuje. A może dlatego, że skomplikowaność natury Jacka Kaczmarskiego z drugiej strony pozwala na takie kombinacje szalone, można powiedzieć takie alpejskie, i pozwala pomieszać to wszystko, co jest właśnie i postem, i karnawałem, i entuzjazmem, i ogromną beznadzieją tego wszystkiego, w czym jesteśmy, w czym żyjemy. Wszystko to się miesza, faluje, płynie. Jak jeden strumień, jak jedna rzeka, jak źródło. Bije to wszystko z tego jednego źródła, choć po drodze robią się kałuże, jak to kiedyś napisał jeden z recenzentów. Bije źródło, ale obok są kałuże. Tak to się wszystko poskładało. Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu siwije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. Właściwie smutne jest to, że my to piekło ciągle sobie robimy. Że to nie jest piekło, które ktoś nam tylko zadaje. Ale bardzo łatwo się do niego sami przyczyniamy. Skąd to się bierze? Poniekąd autor tych pięknych pieśni daje nam odpowiedź. To jest ta nasza piękna cecha narodowa. Jaka ona jest, to niech każdy sobie odpowie, ale ona, ta cecha narodowa, sprawia, że w tej wielkości naszej jesteśmy też po prostu banalni. Smutne i prawdziwe. Jacek Kaczmarski, będąc często z boku, mógł po prostu się odnieść trochę beznamiętnie. Myślę, że tak naprawdę był artystą prawdziwym, takim niewymyślonym, niekonceptualnym, tylko autentycznym, takim, jak to powiedzieć, z krwi i kości, takim niewyuczonym. A ci ludzie są przetrąceni niezwykłym palcem Bożym i mają niezwykle przenikliwy ogląd świata i ludzi. Sami zresztą przez tę przenikliwość popadają w wielkie rozterki, takie własne, wewnętrzne, co się w życiorysie tego wielkiego artysty uwidaczniało. Ale taki wielki artysta robi po prostu prawdziwy, niczym nieoszukany, niewybielony niczym obraz. Jest bardzo artystą dojmującym i bardzo boleśnie nas dotykającym, ale ja też tam postrzegam spore pokłady jakiejś nadziei w tym wszystkim, w tym, co on pisał. Mam takie wrażenie, że ta refleksja jego jest nam bardzo potrzebna. A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie, wbrew sobie. A hen w dole blask nikły, ciągle ziemię rozcina. Ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Z obu stron świrni glina, by zatrzymać go w biegu. Woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegom. Bo źródło wciąż bije. On był trudnym artystą, to znaczy w odbiorze. No, wymagał bardzo takiego głębokiego zaangażowania. To nie jest artysta do słuchania, że tak można powiedzieć banalnie, no, przy robieniu obiadu. No. Jacka Kaczmarskiego trzeba po prostu słuchać. Naprawdę. I wtedy, kiedy się go naprawdę słucha, można się tym delektować. Może to dojść do serca, może to dojść do umysłów, do duszy, do człowieka. No. To bardzo, bardzo taka piękna rzecz, żeśmy w naszym teatrze się z nim zetknęli. Taki głębszy sposób, bo praca nad spektaklem jest takim pogłębionym spotkaniem wtedy z twórczością autora, nad którym się pracuje. I myśmy mogli to przeżyć. No. Okazuje się, że każdy miał jakieś przeżycie związane z jego twórczością i z samym Jackiem Kaczmarskim. No to wszystko razem sprawiło, że tak go poczuliśmy i mamy takie wrażenie, że bardzo wiele z tego naszego poczucia przechodzi przez drugą stronę, przez rampę. Nawet jeśli czasami jakiś wieczór jest może nie do końca doskonały, bo to jest żywe przedstawienie, zwłaszcza grane w miejscach zupełnie czasami dla nas nieznanych i w których jesteśmy na chwilę, na moment i musimy się w jakimś bardzo krótkim czasie odnaleźć, ale okazuje się, że to nie jest istotne, że siła tego wszystkiego, co jest na scenie, przechodzi przez rampę i w większości dotyka bardzo ludzi, którzy tego słuchają i to oglądają. Mówił Adam Opatowicz, reżyser spektaklu Z piekła do piekła. Do rozmowy nagranej z nim wrócę w następnej szufladzie. Wybór spośród pieśni, które nagrałem 2 grudnia, nasuwa się sam. Źródło to jeden z największych i najpiękniejszych, moim zdaniem, utworów Jacka Kaczmarskiego. Źródło usłyszymy w wykonaniu Sylwii Różyckiej, wspieranej przez zespół muzyczny w składzie Krzysztof Baranowski, fortepian, instrumenty klawiszowe, Robert Jarzębski, gitara i Ireneusz Budny, instrumenty perkusyjne. Jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej. Tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody,

znalazłaś ani jednego punktu styczności z tą krzywą, krzywo patrzącą kobietą, którą jestem ja. Uciekłaś, wiem, bo nie dałam prawa do błędu i bezradności. Tak chciałam, chciałam być mądra, a wystarczyło otworzyć ramiona. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Ach, dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Ostatni kwadrans tego czwartku, za chwilę będziemy przekraczać próg trzynastki. No i niech nas z tej dwunastki do trzynastki przeprowadza jakaś miła, piękna muzyka. Pomyślałem, żeby to była ta melodia zatytułowana Kraków w wykonaniu zespołu Kroke, co znaczy Kraków w idysz chyba, albo po hebrajsku, nie jestem pewny. No i z Nigelem Kennedym na skrzypcach i ówże Kroke. Słuchajmy. Thank you. Nigel Kennedy, zespół Kroke i utwór pod tytułem Kraków. Ach, upojne, porywające, piękne granie, wcale nie na zasypianie. Bo też i będziemy teraz składać życzenia, za chwileczkę próg przekroczymy i będziemy w dniu święta Krystyn Bożen. I będziemy pierwsi z bukietami kwiatków, ustawiamy się już, panie Krysie, panie Bożenki, niech pięknie wam się ten dzień zaczyna i niech przysporzy wiele, wiele dobrych, pięknych wydarzeń, pomysłów, niespodzianek i tak dalej, i tak dalej. Pomysł mi jest taki, żeby zaprosić pani Krystyny teraz do zaśpiewania, jeśli są takie. Ja mam na przykład tutaj płytę z przypomnieniem pani Krystyny Sienkiewicz i tej jej zabawnej piosenki i pouczeń. Ryby, żaby i raki raz wpadły na pomysł taki, żeby opuścić staw, siąść pod drzewem i zacząć zarabiać śpiewem. No ale cóż, kiedy ryby śpiewały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Karb wydał żałośnie skrzele, słuchajcie mnie przyjaciele, mam sposób zupełnie prosty, zacznijmy budować mosty. No ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Rak wtedy rzecze rodacy, musimy wziąć się do pracy, mam pomysł zupełnie nowy, zacznijmy kuć podkowy. No ale cóż, kiedy ryby kuły tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Odezwie się więc ropucha, straszna u nas posucha, coś róbmy, coś zaróbmy, trochę żywności kupmy. Jest sposób, ja wam mówię, zacznijmy szyć obuwie. No ale cóż, kiedy ryby szyły tylko na niby, żaby na aby, aby, a raki byle jak. Limy wreszcie tak powiada, czeka nas tu zagłada. Opuściliśmy staw przeciw prawu, musimy wrócić do stawu. I poszły lecz na ich szkodę, ludzie spuścili wodę. Ryby w płacz, reszta też lecz czy łzami, zapełni się staw zwłaszcza sami. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Rzec można, oto ten obrazek z rzeczywistości, z życia czy tylko stawów. I na niby, i na aby, ale teraz na serio i z pięknym zaangażowaniem stricte wokalnym i emocjonalnym zaśpiewa Krystyna Prońko i nie byle co, tylko niech moje serce kołysze cię do snu.